Gdyby państwo pytali o motywy, dlaczego to takie, a nie inne utwory, to oczywiście nie w każdym przypadku, ale od czasu do czasu przemycam takie informacje, bo czasami ktoś mnie zapyta, dlaczego takie nagranie, a dlaczego nie inne, dlaczego... No właśnie, wczoraj na wschodnim niebie wieczorem, późno wieczorem, taki spektakl jak w teledysku właśnie do nagrania Dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo. Fantastyczny obrazek. Właściwie tam niewiele się dzieje. Ale się dzieje i wczoraj też na wschodnim nieboskłonie takie właśnie widoki. No może nie aż tak spektakularne, ale w mikrowymiarze z pewnością. Więc tak sobie pomyślałem, skoro tak, to czemu nie dziś właśnie od tego nagrania rozpocząć po godzinie 5, drugą część naszego spotkania. Witamy państwa bardzo serdecznie. Poniedziałek, 22 dzień lipca. Czarna, już nie czerwona kartka z kalendarza. Tak ostatnimi laty przyglądałem się. To zależy na którym kalendarzu. Na niektórych jeszcze czerwona kartka. 22 dzień lipca. No, u nas imieniny Magdaleny, Albina i Teofila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce obudziło się. No, zgodnie z kartką z kalendarza prawie pół godziny temu. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 4 minuty. Podpuszczają państwo, bo przed 5 mówiłem, że nie dam się wpuścić w malinę. Ale na szczęście pan Jacek z Krakowa jakoś ratuje sytuację. Przecież może pan mówić, że noce będą coraz dłuższe. No i tak jakoś wybrnęliśmy, ale i tak wiadomo, o co chodzi. Bardzo dziękuję za pomoc. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Marszci, czy to już jesień? Jeszcze w tym tygodniu 30 i więcej na termometrach. Dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć na wschodzie, na południu oraz w centrum kraju. Przelotnie pokropi. Wiatr słaby, umiarkowany. Na Suwalszczyźnie porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach no, ciepło, coraz cieplej. 19-20 stopni w najcieplejszym momencie dnia dziś. Synoptycy prognozują nad morzem oraz na Suwalszczyźnie 24-25 stopni w większości regionów, w tym w centralnej Polsce, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 27 stopni. No wydaje mi się, że taka pogoda chyba jak znalazł dla tych wszystkich, którzy to i nad morzem, i w górach, i w centrum kraju. 24-25 stopni chyba jest albo będzie czym oddychać. 8 minut po 5. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę nie mógł. poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Absolutnie, absolutnie i Sorry Boys z listy przebojów trójki z ostatniego notowania Puckiego z 1955 notowania listy przebojów. No, państwo tak zagłosowali, tak zadecydowali. Kolejne notowanie w najbliższy piątek wieczorem polecamy i zachęcamy oczywiście szczegóły głosowania na naszych stronach internetowych. Do tego myślę warto zwrócić uwagę i na poczekalnię, i na szczęśliwą trzynastkę. Tam utwory, no być może tak, które nie mają jakoś bezpośrednio dużo szczęścia już będąc na liście, ale to przecież kandydaci, kandydatki, którzy mogą znaleźć się w tym podstawowym zestawie 30 utworów. Ostatnio Sorry Boys z miejsca 19 na 29 tygodni w zestawieniu. To skoro tak muzycznie, 13 minut po godzinie 5, to uzupełniamy państwa informacje. Zdaje się, że pani Kasia zadowolona z muzycznego obrotu sprawy. Bardzo dobrze, szczególnie z Grety, bo dzień bez Grety, jak pamiętamy, dniem straconym. Balsam na moje uszy o 5 nad ranem. To jest to. To zdaje się, że pani Kasia dostała energii po tym, jak to zagraliśmy grecką kiszkę na śniadanie. Pani Kinga z Lubelszczyzny też zadowolona, mimo że poniedziałek mówi dzień dobry, miłego dnia wszystkim. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i państwo Grażyna i Krzysztof też zadowoleni. Taki niezwykły poniedziałek, bardzo szczęśliwy poniedziałkowy poranek, napisała pani Grażyna, bo razem z mężem od 4 jedziemy do Warszawy na lotnisko, gdzie odbieramy nasze dziecko wracające po 2 latach z Singapuru. Jesteśmy najszczęśliwszymi rodzicami. Pozdrawiamy państwo Grażyna i Krzysztof. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pięknych wrażeń życzymy. No i jeszcze pan Oskar rozpoznania. O, proszę, też wskoczyła informacja właśnie. To jest dopiero rozkosz do wyjścia spod kołdry. Znowu na śniadanie Greta zrobiła to, co powinna zrobić. Sytuacja pogodowa z Krakowa od pani Katarzyny. 16 na polu. No i jeśli chodzi o wrażenia te muzyczne, to nie opadły po męskim graniu. Oby jak najdłużej w naszych serduchach. Z pewnością hymn męskiego grania dziś się pojawi. Nie, tak podglądam przez ramię redaktorom z poranka. Ma się pojawić. W porannym zapraszamy do trójki. Kto wie, być może i między 7 a 8. Ale co ja tam. Muzycznie skupiamy się na tym, co w tym tygodniu wiele będzie się działo muzycznie, jeśli chodzi o płytę tego tygodnia. Różni wykonawcy. Janerka na basy i głosy. U nas Wanna na Wawelu. Na Wawelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum. Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smog i źle się dzieje z duchem słów. moja panno. A może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i śmieje, śmieje się i chwieje. Tegoż chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Lech Janerka po ponad dekadzie przerwy prezentuje pierwszy singiel Wanna na Wawelu. To zapowiedź nowego, długo wyczekiwanego albumu artysty, który ukaże się jesienią tego roku. A z naszej płyty tygodnia różni artyści i Janerka na basy i głosy. Na tym krążku między innymi Wojciech Wagleski, Kasia Nosowska, Marcin Świetlicki, Pablo Pawo, Lena Romul, Pablo Pawo i Nika, również Chór Piór i sam Lech Janerka. 14 utworów na tym wydawnictwie. Nasza płyta tego tygodnia. Janerka na basy i głos. A u nas w oryginale zapowiedź tego, co jesienią będzie pewnie częściej w naszych głośnikach. I coś mi się wydaje, że nowy krążek Lecha Janerki także będzie płytą tygodnia w Trójce. Jeszcze troszkę nam będzie trzeba poczekać do jesieni. O Krakowie jakoś taki państwa korespondencja i Wawel i jeszcze jeden list od pana Tomka z Krakowa właśnie. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o Apollo 11 i jak to nasz słuchacz i wielu innych zafascynowanych misją sprzed 50 laty postanowił świętować. Okazało się, że wyposażenie habitatu Lunares zostało przeniesione do habitatu ukrytego na południu Polski, stworzony przez tych samych ludzi. Wczoraj w 50. rocznicę wyjścia astronautów z lądownika na Księżycu czteroosobowa załoga Hermes 11 opuściła Ziemię i znalazła się na Marsie, odcięta od świata o 200 dni drogi. Ale zaledwie 22 minuty komunikacji radiowej w jedną stronę i tyle samo czekania na odpowiedź. Wykonane kilka doświadczeń i symulacji, o których pan Tomek napisze następnym razem, a do tego zdjęcia habitatu słuchacze także znajdą na stronach internetowych. Astrobiolog Tomasz z Krakowa gorąco pozdrawia i tak właśnie podpowiada. Te ważne, myślę, wydarzenia dla wielu, wielu, wielu, jak można świętować osobiście, między innymi w ten właśnie sposób, osobiście i osobliwie. 20 minut po godzinie 5, za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, nieco wyprzedzając rzeczywistość, tę naszą ukochaną muzyczną, wydaje mi się, że fantastyczne wrażenia dziś i gitarowe, i wspomnieniowe, ale nie tylko. Szczegóły za kilka chwil. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn. They only burn in my feet. light. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Sieberta, na otwarcie muzycznego kalendarza Rick Davies, założyciel i klawiszowiec grupy, urodził się 75 lat temu. 27 minut po godzinie 5 osobliwe kalendarium, no tak, 22 dzień lipca. W 1933 roku Willie Post jako pierwszy samotnie przeleciał dookoła świata na jednosilnikowym samolocie Lockheed Vega 5B Winnie Mae. Lot zajął 7 dni, 18 godzin i 49 minut. Marzenia się spełniły. samotny przelot dookoła świata na jednosilnikowym samolocie. Rok 1933. No i właśnie ten 22 dzień lipca obecny w kalendarzu 75 lat temu został ogłoszony manifest PKWN. 70 lat temu oddano do użytku trasę WZ w Warszawie. W 1952 roku uchwalono konstytucję PRL, a 64 lata temu w Warszawie oddano Pałac Kultury i Nauki. W 1973 roku oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P, a w 1974 roku warszawska trasa łazienkowska kończyła 75 lat. Osobliwe świętowania również na ekranie, również w filmie, w serialu 40-latek, jak pamiętamy, która to trasa zagrała budowę dworca centralnego. No i jeszcze o rok 1983, wówczas to rozwiązano WRON i zniesiono stan wojenny. Taki to 22 dzień lipca, między innymi w Polsce. 28 minut po godzinie 5 świętujemy urodziny muzycznie. 72 lata temu urodził się amerykański muzyk, perkusista i wokalista Don Henley. Rocznik 47. Nie tylko The Eagles, także udana kariera solowa w wykonaniu Dona Henleya, który obchodzi dziś 72. urodziny. Po 5.30 pan synoptyk z prognozą pogody. No i co tam pan zmalował po burzach? Tak jak po nocy przychodzi dzień, tak po burzy spokój. Dziś w miarę pogodnie, choć będzie przelotnie padać na wschodzie, południu oraz w centrum kraju. O burzach na razie ani słowa. O upałach też ani widu, ani słychu. Choć podglądając panu synoptykowi znowu prognozy przez ramię, to tak druga połowa tego tygodnia 30 i więcej. Piątek, jeśli wierzyć w poniedziałek, prognozą na piątek 33-34 stopnie na krańcach południowo. Zachodnich. A wiatr dziś słaby, umiarkowany na północnym wschodzie, porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, temperatura 19-20 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, 24-25 stopni w centrum kraju, zresztą w większości regionów około 25 stopni. Najwyższa temperatura dziś na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do 27. To temperatura prognozowana w najcieplejszym momencie dnia, bo teraz jak spoglądam w Państwa korespondencję, 14, 15, 16 stopni. U nas na Myśliwieckiej za oknem jakoś wyjątkowo ciepło. 18, prawie 19. W nawiązaniu do wydarzeń historycznych sprzed półwiecza, Savage Garden, To the Moon and Back, także urodzinowo, dziś w muzycznym kalendarzu, oni to pojawiają się w troszkę innym nagraniu, może bardziej porywającym. Anytime I need to see a face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. A deep commitment, getting comfy, getting perfect is what I live for. But I look and then I smell a perfume. It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a mate. But the time I'm talking using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You never know what hit you when I get to you. I just close my eyes and I'm taken to a place where a crystal mind and magenta feelings take up shelter in the face of my spine, just like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannibal that I need to. I want you. Ooh, I want you. Thank you. australijski gitarzysta i klawiszowiec Savage Garden Daniel Jones kończy 46 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnał od Państwa, co człowiek robi o tak wczesnej porze w wakacje. Wakacje, robota. Bełchatów w drodze do Łodzi jasno i spokojnie i znowu na żurawia wskoczy pan Sebastian. Z kolei pan Tomek informuje z trasy Gdańsk-Chojnice. 15 stopni na liczniku, paliwo zlewa się na stacji, zaraz powrót do Gdańska i jutro wolne i koncert Skorpionsów. Z pozdrowieniami pan Tomek z cysterny z Gdańska. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. No a przed szóstą, 21 minut przed szóstą, kolejna data urodzinowa i okazja do tego, by zrobić głośniej. 65 lat kończy amerykański gitarzysta jazzowy Aldi Meola. Thank you. budzikowe kalendarium muzyczne. Me and Liza, Liza and I, famous till the day that we die. Mama made it, so I had to try. Me and Liza, Liza and I. Daddy writing unanswered love letters. Why? Come on, Liza, give me a try. Blow. Jeszcze na zamknięcie dzisiejszego kalendarza muzycznego. Rufus Wainwright, amerykański piosenkarz pochodzenia kanadyjskiego, kończy 46 lat. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 13.06, tak jak zwykle o tej porze, w budziku country. A ten gatunek muzyczny ulubił sobie szczególnie Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Waylon Jennings był znakomitym gitarzystą. Co prawda, kiedyś w zespole Buddy Holly'ego grał na gitarze basowej, ale swój gdakający ton wyrobił, kiedy grał już muzykę country. Od rock'n'rolla przecież należało odejść, bo rock'n'roll zrobił się dość dziwny, kiedy się stał hard rockiem. Waylon trafił do Nashville z Teksasu, no i tam dawał popalić. To był charakterek niezwykły, nazywano go po prostu rozrabiaką i z Johnny Cashem i z Bobby Bearem znani byli z nie lada jakich wyczynów. Wspominał o tym Johnny Cash nawet w filmie, chyba Waylon tam się pojawia, który był na naszych ekranach, czyli I Walk the Line, idę wzdłuż linii, którą mi wytyczyłaś, czyli idę po linie. Ladies Love Outlaws, utrzymuje Waylon. Proszę bardzo. Bessie was a lovely child from West Tennessee. Leroy was an outlaw, hard-eyed and mean.